Husker du i høst, da vi hjemad fra marken gik? Vente du imod mig et spørgende blik? Da faldt det mig på sind, at jeg var hidtil blind. Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Husker du i vinter, vi sad omkring anden til? Jeg fortalte eventyr, du hørte til. Tid op på mig du så jeg gik rent i stå. Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Husker du i julen ved vikers og fløjters klang, mens vi over gulvet os løste i svang? Så jeg på dig så vist, at du blev rød til sidst. Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Sig mig, lille Karen, hvad mente du da? Sig mig, lille Karen, hvad mener du nu?